ยอห์นบทที่สามมีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเตมัสเป็นขุนนางของพวกยิวคนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญที่ท่านทำนั้นได้นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขา พระเยซูตรัสตอบเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้าน ิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า คนชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไรจะเข้าไปในท้องของแม่ครั้งที่สองแล้วเกิดใหม่ได้หรือ พระเยซูตรัสว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่ลมจะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคน นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า เหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปได้อย่างไร พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ท่านเป็นถึงอาจารย์ของคนอิสราเอลท่านไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยหรือเราบอกความจริงกับท่านว่าเราพูดสิ่งที่เรารู้และเป็นพยานถึงสิ่งที่เราเห็นแต่พวกท่านไม่ยอมรับคำพยานของเราถ้าเราบอกพวกท่านถึงสิ่งต่างๆทางฝ่ายโลกและพวกท่านไม่เชื่อแล้วท่านจะเชื่อได้อย่างไรถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งต่างๆทางฝ่ายสวรรค์ไม่มีใครเคยขึ้นไปสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าส่งให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษาส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าหลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของพวกเขาเลวทรามเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาหาความสว่างเนื่องจากกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏแต่คนที่ประพฤติตามความจริงก็มาถึงความสว่างเพื่อให้เห็นว่าการกระทำของเขานั้นทำโดยพึ่งพระเจ้า หลังจากนั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในแคว้นยูเดียกับพวกสาวกของพระองค์และประทับที่นั่นกับพวกเขาและทรงให้บัพติศมายอห์นก็ให้บัพติศมาอยู่ที่ไอโนนใกล้หมู่บ้านสาลิมเพราะที่นั่นมีน้ำมากและคนทั้งหลายก็พากันมารับบัพติศมาเพราะยอห์นยังไม่ถูกขังในคุกแต่เกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างพวกศิษย์ของยอห์นและคนหนึ่งในพวกยิวเรื่องการชำระมลทินพวกเขาจึงไปหายอห์นบอกว่า อาจารย์คนที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นคนที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้นนี่แน่คนนี้กำลังให้บัพติศมาและทุกคนก็พากันไปหาเขาย อห์นตอบว่า ไม่มีใครสามารถรับสิ่งใดนอกจากสิ่งที่พระเจ้าประทานจากสวรรค์ให้เขาพวกท่านเองก็เป็นพยานว่าข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระคริสต์แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวเพราะฉะนั้นความปิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงพระองค์ผู้เสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งผู้ที่มาจากโลกก็อยู่ฝ่ายโลกและพูดตามอย่างโลกพระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพยานถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นและทรงได้ยิน แต่ไม่มีใครรับคำพยานของพระองค์คนที่รับคำพยานของพระองค์ก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงเพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระดำรัสของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์คนที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์คนที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา